Bas en Dylan presenteren... De quiz over vandaag. Ja, die spelen wij iedere avond. En dan maak je dus kans op 100 euro als je de weekwinnaar bent. Dat betekent dat je op donderdagavond de meeste vragen goed beantwoord moet hebben over de dag... die vandaag was. En Ivo, we spelen vanavond met jou. Je krijgt zometeen in 90 seconden zoveel mogelijk vragen op je afgevuurd. En een belangrijke regel in de quiz over vandaag is dat je niet mag passen. Als je het antwoord niet weet, moet je gewoon een woord roepen. En dan gaan we door naar de volgende vraag. Heb jij zo'n soort paswoord in je hoofd? Ja, kappen. Kappen. Kappen. Nou, vind ik hartstikke mooi. Ja, uitstekend. Als jij zegt go, Ivo, dan gaan we. Ja, go maar. De Tweede Kamer wil geen tablets met softporno voor gevangenen. Waar is de Tweede Kamer? Den Haag. De griepepidemie lijkt over haar piek heen. Noem een symptoom die je kan krijgen bij griep. Koorts. Ja, Yuki Kempe... Ik weet niet hoe jij zijn achternaam uit. Kempees. Stopt bij Chris Cross Amsterdam, waar of niet waar? Hij is van mij, is een nummer van hen. Waar? Presentator Jan Versteeg is blij dat de bondgenoten kans maakt op een televisiering. Op welke zender wordt dit programma uitgezonden? Kappen. AZ heeft vanavond gewonnen van Telstar in de halve finale van de KNVB-beker. Wat is de volgende ronde in dit toernooi? De finale. Deze week start het nieuwe seizoen Formule 1 in Australië. Wat is de hoofdstad van Australië? Melbourne. Kandidaat Ivo heeft een paswoord. Wat is dat paswoord? Kappen. Er zijn vorig jaar bijna 90.000 fietsen gestolen in Nederland. Welke kleur heeft het achterlicht van een fiets? Rood. Ja. Acteur Martijn Lakenmeijer kwam 8 kilo aan voor zijn rol als Willem-Alexander. Hoeveel gram is dat? Kappen. Dit weekend weer je kaart voor Kensington in de Ziggo Dome op 538. In welke stad staat de Ziggo Dome? Amsterdam. Ja. Warner Bros. Werkt aan een nieuwe Game of Thrones-serie. Waar of niet waar? Jon Snow is een personage in deze reeks. Waar. Vrijdag komt het nieuwe album van Harry Styles uit. In welke talentenjacht is hij ontdekt? Idols. Morgen start het WK Allround schaatsen in Tialf. In welke provincie ligt Tialf? Friesland. De koopavond heeft zijn beste tijd gehad. Hoe laat start de avond officieel? 6 uur. Dat is goed. Zo. Op dit moment, bovenaan, Selina. Zij had er 8 goed. De grote vraag is, Eva, is Ivo daar overheen? Ivo. Ivo. Ja. Jij had er. Jij had er. 10 goed. Oh ja. Sowieso een prijzenpakketje en morgenavond hoor je of je de week weer daar bent. Lekker. Wees welkom bij je vrienden, de avond is weer goed. Ja, ja. Met het nieuws van Eva Floon en de lach van Dylan Boets. Was Menting draait de plaatjes, ja je kan niet om ze heen. De avondshow, het is de nummer 1. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel a good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance. Something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't need control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes. Nowhere to hide. 538. Je kan een fantastische vrijdagavond hebben. Dit programma komt namelijk vanuit de 538 kroeg. En je kan een biertje komen drinken. Ja. Gratis en voor niks. Wilfred Gené is de gast. Sander Kwarten komt langs om een liedje te zingen. Het wordt echt een topavond. En wil je er nabij zijn? Gratis en voor niks. 538.nl/acties. Daar meld je je aan. I heard you calling on the megaphone. You wanna see me all alone. As legend has it you. A

about me is you. Thing I love about me is you. Van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over ontdekkingen in de psychologie. Ja, hoe snel je loopt in het dagelijks leven, dat blijkt ontzettend veel over je persoonlijkheid te zeggen. Want mensen die structureel duidelijk vlugger lopen dan de rest, die zijn vaak doelgericht en veel eisend. En dat lijken misschien hele leuke, efficiënte, succesvolle eigenschappen. Maar, zeggen psychologen, als je langere tijd zo doorleeft, dan ontlaat je brein nooit. En daardoor voelen deze mensen zich vaak onrustig en slapen ze ook slecht. Oh. Zijn jullie vlugge stappers? Ja. Ja, daar ga je. Ja, nee, dit is wel een ding, ja. Als ik of met mijn vriendin, of gewoon überhaupt. Zeg maar, ik ben altijd wel degene die vooraan loopt en altijd denkt van ja, kom op, een beetje doorstappen. Ik kijk ook niet om me heen. Oh, dat vind ik een beetje asociaal misschien. Om me heen wel de mensen, dan niet dat ik mensen omver loop of zo. Maar gewoon als ik ergens door de stad loop, ja, dan ga ik niet op mijn gemakje zo lekker zitten kijken. Ik zoek van tevoren op waar ik naartoe wil. Dan ga ik in één rechte lijn ga ik daar naartoe. Met een stevige pas. En dan ga ik vaak in de kroeg zitten. Dat is eigenlijk een beetje Stel, je zou er een minuut later zijn. Ik leef een beetje in twee waarheden. Want ik hoor heel vaak van mensen dat ik dan te snel loop. Gewoon mijn vriendin die zegt dan echt, hallo, loop even gewoon een beetje rustig. Weet je, dat hoor ik vaak. Maar ik heb ooit een keer gedate met iemand. En die zei denk ik, nou binnen 2 minuten, zeg maar, we hadden elkaar ontmoet op het station. We liepen de stad in. En binnen 2 minuten hoorde ik, wat loop jij langzaam? En dat is een ontzettend duidelijke vrouw. Ja, dat was een heel duidelijke vrouw. Secreet. Ja, maar dat zit toch ook nog in mijn hoofd. Dat knaagt dan. Dat denk ik vaak, ja. Iemand vond dat ik heel traag liep. Maar waarom? Wat is dat ook voor iets raars om te zeggen meteen? Voor cocaïne. Maar dit was date 1. Ja, dat was date 1. En toen? Binnen 2 minuten. Wat loop je langzaam? Ja. Oh. Maar goed, het is allemaal niet goed. Nee, het is allemaal niet goed. Maar ik zat te denken, wat ik eigenlijk nog erger vind, is mensen die heel langzaam lopen en dan wel de hele stoep bezet houden. Och, nou, dat is sowieso, echt. Sowieso vind ik echt dat als je met meerdere mensen bent en je loopt op de stoep en je loopt bijvoorbeeld 2 of 3 man dik op de stoep en er komen mensen tegemoet lopen, dan ga je achter elkaar lopen. Hoeveel mensen ik tref die gewoon stoïcijns door blijven lopen op de stoep naast elkaar, waardoor je op het fietspad moet lopen of weet ik veel wat allemaal. Dus het is echt vervelend. Ja, en ook de mensen die ze tegemoet komen, dan zou je zeggen, die zie je nog. Maar wees gewoon ook even bewust van dat je een volledige stoep barricadeert met je trage gestap. Ja. Roltrappen. Roltrappen in het winkelcentrum. Maar alle dingen noemen waar mensen irritant kunnen zijn. Ja, een roltrap in het winkelcentrum. En dan dat mensen, of bij het treinstation, en dat mensen dan aan de linkerkant gaan staan. En stilstaan. Links gaan, ja. Rechts staan. Ja. Kijk, maar ik woon in een centrum en daar zijn mensen aan het struinen. Ja, slenteren. Slenteren zijn ze. En dat gaat met het verstand op nul. Totaal. Ja. Dus mensen lopen gevoelsmatig waarschijnlijk recht vooruit. Maar ze lopen zo, ze buigen af. Terwijl ik loop recht. Ja, dat gaat niet. Dat zijn botsingen. En daar word ik echt boos van. Hoor. Dat vind ik heel irritant. Alsof het weer van hen is. Ja, nou dat inderdaad. Ja. Ja. Heb ik ook. Ik heb heel erg het gevoel dat je er nog iets over wil zeggen. Maar oh nee hoor. Ik ben helemaal uitgesproken. Oh, dat is waar. It goes my mind. I'm

kom op. Zeg nou, maar. Hij zegt roep je tennis toernooi. Ja, goed. Robjette als zeg maar, hè, dat hij dan helemaal zo, hè, helemaal van over de plas, dat hij dan een snoepje is met allemaal van die laagjes. Wat? Sorry? Engelse Robjette. Engelse Robjette. De vriend van Robjette? Achter Robjette? De vriend van Robjette? Voor Robjette. De vriend van Robjette? Onder Robjette. De vriend van Robjette? Boven Robjette. Maar bovenop, daar slaat het van in. Bovenop Jetten. Bovenop Jetten. Oh ja, ja, ja, ja, toch leuk, toch, ja, leuk. Toch wel. Nou, Rob Jetten die gemeen is. Stop Jetten. Nee, kattenkopje. Kattenkopje. Rob Jetten bij de groenteboer. Krop Jetten. Rob Jetten die in, nou ja, zeg ongeveer de 20e eeuw iets aan de man probeert te krijgen en dat hij dan gaat flyeren op straat. Jeetje. Zo weet ik niet. Rob Pamfletten. Rob Jetten als hij gaat oversteken. Met een drukke weg. Was Rob Jetten? Rob Letten. Rob Letten. Ja, heel goed. Rob Jetten als hij zeg maar al je belastinggeld gaat afpakken. Rob Jetten, ja. Rob Jetten, als je even moet wachten tot het groen licht wordt. Stop Jetten. Rob licht Jetten. Rob Jetten op een paard. Rob Jetten op een paard. In galop Jetten. In galop Jetten, ja. Rob Jetten die een oud-Hollands spel speelt met een draaischijf. En dat er dan een letter uitkomt dat je daar dan een woord bij moet bedenken. Pimpam Jetten? Nee, ja, Rob Pimpam Petten. Ja, ja. Rob Jetten die in die serie speelt, die kinderserie van vroeger. Met van die mannetjes in zijn paddenstoel. Een kabouter Plop Jetten. Ja, dat is een Jetten spel, denk ik. I had a dream, I was standing on a star, and I realized how beautiful we are. A world full of dreamers, I can feel your beating hearts. We're all a part of this perfect piece of art. From way out here, it's easier to see. There ain't no difference between you and me. From way